دلائل عقلی نقلی اور دارنگی دلائل وحی دی ورسرا اس بات رسالت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اہم مضامین دے سورہ حجر دی یعنی خلاصہ اس بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے اس بات دے سورہ ابراہیم دی تفصیلی تذکیر کا یعنی اللہ شو یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں یاد کر مطالبہ داغید شکریہ وا اور شکریہ عبارت کے دینا کے بغت کام کا اللہ بانی ایمان لوڑی تو رسول اللہ بانی ایمان لوڑی اور داروں کے بیان دیو کہ کم و قومنوں دا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں نے لحاظ مجھے ساتھ دے آقا قومنا اللہ تعالیٰ حلاک کری دی جدی بیان مخی شوے ہو اس قدی سورہ حجر کی پینزن منی اللہ تعالیٰ دا غیب یا نہیں چدقا پینزو قومن کل ایمان پا اللہ تعالیٰ باندران لو دا پیغمبران اتباع دیو نکڑا دقا قومنا حلاک شوی دی او جسم و جسم عذابنا اللہ تعالیٰ پا دی باندر روس دی داک مناسبت دا سورہ حجر دے دا سورہ دا ابراہیم سرا یا اللہ تعالیٰ دا قیامت یا حالت بیانی دا معلوم خبر دا چچا دا اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے دے دا دیر لے عظیم شان نعمت دے خود دې هدایت څخه قدر مې سره نشته او دا کوم هدایت چې الله تعالی موږ او تاسو لرا کړی دی د دې صحیح تربیت او پالنه موږ ته دا یو دغه زمونږ په ژوند کې کارل شوی دی خدا چې کما بیا رو غواړي او بخور غواړي چې مکمل لکه څنګه فصل یو انسان محفوظ ساتي د چینګونه د زهریلا ځینونه وقت وقت باندے داغی خدمت کی دا ہدایت اللہ تعالیٰ من لگا کرے دے قمن ددی پورا تربیت نہ کرو او نہ مددی صحیح تربیت کرے اور ددی پتہ انسان تالے لگی اس طرح کی بے انسان پتی شی اور دارنگی دا اللہ تعالیٰ مخی تاد قیامت پر از باندے ابری گی بیازت اندازہ لگی جدا ہدایت اور ایمان دا سمرا یو قیمتی گوہر و یو مرغور و آغا تیم بطت دا اندازو لے چکل اللہ تعالیٰ مسلمانان سر احسانات کلو کی او دی اکرام اور عزتو کی او خوخ و مقامات و تلالشی او پدی موقع باندی دا مجرمان دا پارا سفارش کن کی سفارشنوں کی انبیاء کرام اغی با سفارش کئی صلحاء امت با سفارش کئی علماء امت با سفارش کئی شہداء امت با سفارش کئی حفاظ قرآن دی با سفارشنا کئی داس اور پسیشا او ددئی با سفارش باندی اللہ تعالی دغا مجرمان دی جہنم دا سختون آزاد کی کافران مدد کا چین کی اور مانو کی یہ افسوس کی چکاش تو دنیا کی دا دولت من کا ہم نصیب شوی وے دا کم دولت چی مسلمانان و اللہ تعالیٰ اور کرو من با زمان دا پارا ہم سوکو چی اغیب سا پارا سنا کرو اور ددی سخ ہزار نا با ہم بچی دغا زین کی ودی اور مانو کی افسوس نا بول کی اللہ تعالیٰ حقا منظر منتلن دیا نہیں کہ انسان دا حالات پتا باندی راضی مرگ وقت کی بتا جب اکتر ایمان او دا ہدایت کدی سی دنو قدر معلوم شی ارمان بتوم ہو کی کہ دا کوئی اقیمتی شی اللہ مال را کرو کما فردے حصہ پالنا نہ کرے ما دے سا خسمانا نہ کرے ایمان اور د ہدایت حق مانا تاسو خو پیژنئ چې هغه اعمال سره کیږي د دې ابیاری دغه اعمال دي د دې دا ترقی دغه اعمال دي دا مسلمان خو په خود ارمان اور افسوس کوي لیکن دغه موقع چې تاسو ما بیان کړه چې کله په شفاعت د شفاعت کوونکو باندې دا مومنان مجرمان زمونږ دا ایمان دی او عقیده ده چې کوم یو سړی ایمان ځان سره عالم آخرت ته یوړو کده هر څومره مجرم وي معال د دې جنت ته دی به جنت ته راځي دی همیشه دوزخ کې نشي پاتې او داغي دغه طریقې دي دا کافران به په دغه ټیم کې دغه یو افسوس سره او ارمان کوي الله تعالی د کافران یو عمل بیا بیانې چې د کافران په دنیا کې عمل څه دی نرهم یا کنو یا تمتعو بس خلاصه دا بیان کوي د دغه آیات نه دا معلومیږي چې صرف خوراک او اسکاک پن مقصد ګرځول او دا خوړل خپل اصل مشغله خپل ګرځول او دنیوي عیش او عشرت سامان لپاره د خپل مرګ نه بې فکره کېدل او اوږدي اوږدي منصوبې ځان له جوړول چې زبردا کوم دا شیوه ده کافرانه خلاصه خوراک سکاک دا خپل مقصد اصلی ګرځول کزا الله تعالی خوراک سکاک نه پیدا کړي بس غدم با خرم او سکم با بس دیری بو بازم دا به خپل مقصد ګرځي او اصل مشغله دی هغه عیش او عشرت ګرځي بس مزیدی او ترقیدی نفس چې سغواړي اور دارنګي لاله منصوبه تلل او د خپل مرګ نه به فکر کېدل دا عمل د کافرانو الله تعالی په خدا عمل د کافرانو نن موږ په دې وبال کې ګرځو هر یو انسان د خوراک کار کوي هر یو انسان د عیش او عشرت په لاسي مشغله کوي هر یو انسان د مرګ نه به فکر کوي که چاته د مرګ په حواله باندې خبر او شي مخنه جواب کوي چې زما دا ژوند او زما دا مزي متل کوا مرګ را سما دا ما ژوند می خرابېږي مزو کې می فرق کراسي چې مسلمانان دي ټول د خپل مرګ نه به فکر دي د آخرت نه به فکر دي الله تعالی وی دا مسلمان صفت نه دي مسلمان به ضرور خوراک کا کوي مسلمان به ضرور مال دولت غټي طریقې ورته بیان کړی دي خو یو کار به وي نہ بدا غټل د مال دا د خپل جن مقصد اصلي ګرځي او نه بدا خپلن سره عيش عشرت دا مقصد اصلي ګرځي بلکې دا خپل جن دا د مال په ذریعہ د فرض حصول دا کړو ته پر بهر وخت فکری چر اوس را باندې مرګ راځي او مرګ نه رسته نوې مخلوق سره به مخ کېږم حالات به داسې وي چې دا الله مخه ته ودرې کوم ته الله لسه جواب تاسو پیلو نمنګ ورته دای چې خدای لږ تر اخري دي ماته سل جوړ کړی سل تر اخري دي ماته سل جوړ کړی الله تعالی خو دا هم انتر پرېدا مخ کې سل جوړ دي سل راځي حدیث تاس کماوي دي چې انسان برابرلی الله تعالی به انسان تعالی خو مال دولت در کړو تعالی می ځواني در کړو تعالی می صحت در کړو استاد اصلاح د پاره ما مختلف طریقې تا تر علیګل کې تاسو کړی دي نو دی خدایا نو مسلم شریف روایت دی چلس در آکڑی وی کمال سرم داغین زر جوڑی کری زر در آکڑی وی فقل و کمالات میں خدای داغین لاک جوڑی کری وی اس کمات اجازت کا لار شما چاہا طول معلوم ہے علم خدای استامخ دے دے رے کم اللہ بو ادغا کسی پر دا مقت رزان نصر علی کر مقت خصوص کا دینا ملائکو تا بخو کمشی جگے تارا ہوتا ہے جہنم کرا مقارض داری چھ مسلمان دا طول کارو نا کئی دانے چھ مسلمان دا لاز پیو تا دل تبرا تبرو دی اے بزان لا خاص باب دا معاش دا بطلب کئی دا فرض دی خوراک سکاک با کئی دی دا فارق چی عمال دا فارق دا دا اندا مضبوط شی لیکن تا سمیں دا خولن سکل دا با مقصد اسی دی جن نگر عیش عشرت دا با مقصد نگر دی گتن دا مال دا با مقصد نگر دی دا سر بسی بھی تول فکر ہمیشہ دا فارد آخرت دی او انسان سره د ځان فکرې د عالم فکر عمر کوي که انسان سره د ځان فکر نشته نو عالم باندې غصه کوي سوچ کوي دا غي بیان الله تعالی کوي چې ګوره دا طریقه نه ده. پاتې خو دا مسله چې دوی به د حضور صلی الله علیه وسلم سره کوم څه ملنډې کولې. دا دې تاسو ته دا وایي چې دا خدایانو پرې ده یو الله منه اور قرآن راغلی دی او داسې داسې داسې لکه مونږ هم کله کله لکه دې ته خبره کوي دا حقیرانیز الفاظ وی دا تحقیر وی سپک الفاظ وی کافرانو دا بازداری کونین کو اڑان دے دا قبر کوئی ایسا قبر ایدر پیغمبر شان سو معلوم ہو دا پیغمبر مرتبہ سکر چی چا دا عشق گزار قللو نا غیب یا واپس شیوی نو تیر چی دا چا پس لبان دے لگے دلے اسم یاد سر دا کبھی سڑی پس لبان دے چی تیری الہی لگی عشق پیداشی تاسو گورا غاشقان بیا پہ حسن ندا زان پروا ساتی ندا مال پروا ساتی ندا اولاد پروا ساتی نو غرض داری چی دقا کسان اتا دا پیغمبر علیہ السلام شان نو مر اگئی پیغمبر علیہ السلام تسیسی ورن تاس سما جمعکی اصو واقعاتی دی جمع انشاءاللہ مقید و معلومشی کہ پیغمبر علیہ السلام سکری دا بدن بینا دا دیده پارا تو ایچ دا خلق مسلمانان شیزو ما بدن کی رساس کی بینا پاتی نیشی خوچ خلق دا کفر نگاون دو مسلمانان اور چکل اللہ تعالی اسلام دا ترقی ورکا مدنی دور گئے سالم اشفا اللہ تعالی تا جاڑی سترگی اقفلی ہو چاہی دسترگو اوخ کی تویی خدایا زمان تا دسترگو دا اوخ کو لحاظ ساتے و زمان دا امت مانا گا و تمافیو حدیث شریف کے راضی پیغمبر علیہ السلام جاری اللہ تعالیٰ تپوس کے اولی جاری ملائک را لکھا تو اللہ تعالیٰ یو مطالبہ دا چی زمان دے امتیان دا فیصلی ما تا ہوا لکا چی زخ کل امت فیصلی پا فلو کم اوضی سر حساب اولی تو صرف دے وجنا چی زمان دے امت دے گناہن ندا نور امتنا قبر میں پتا فیصلوشی نور عالم تپتون لگی اللہ تعالیٰ و استاد امت گناہون اکتا تو امنخیم اگا نور امت کلا پرے تا تو امنخیم ناس ما پتول راج میں قلم را تا معافی کو حصے لگی فرض میں دانے چی لکی غمبر علیہ السلام شکا اور ازا دعا گانے دا امت فکر اور زرنن ہاغ امت تے چی دا دخل پیغمبر سر کن تعلق تے صرف دوم رجو پر چی زمان تعلق دخل پیغمبر سر سم رجو پر کم دنیا ہر یہ انسان دے پل گریوان کے سرخ کتے کی او پدی باندې دې سوچو چې د پیغمبر خو ما سره دومره تعلق او دومره محبت وو خو زماره طرف نه سمره مینه ده میدان کې خپل ځان وکړي چې زماره پیغمبر سره مینه څنګه ده دا دې کړه دوی به دا خبره کولی چې پیغمبر علیه السلام دعوت او نبوت کړې ده دا دې د پاره تصدیق په کار دی او موږ به تصدیق هله دې خبرې کوو چې ملایکه راشه او موږ ته مخامخ ده چې دا د الله پیغمبر دې ایمان کراوي دومره کړه ده انا کته د کم باب غلي چې مطالبه د دې خبرې کوي چې ملائکه دې راشه او تا دې ملائکه چې راشن برابر دي هغه دې نه راځي چې تاسو داوی دا پیغمبر دې هغه دې راځي چې سر کونډي نه دي نه چې په مو مزه کوي ورمای دي الله تعالی وی چې کله ملائکه راشن او تاسو به ایمان نه کې تاسو به برابر دي د قران په حواله باندې الله تعالی او خبره کوي چې ګوره دا قران ما نه کله دې زبد دې حفاظت کوم الحمدلله چې د قران حفاظت الله تعالی په خپل کوم کې ما پاتې نه کوي کله دې حفاظت نه تا ته حواله وي والله چې قران تر کوم څه سي نو رکع دنیا لا بتنزیق دیننا فلا دین لا يقطع ولا ما مرفع نن موږ دو دین ته ټوټي ټوټي کو په دنیا په ون کو په دین باندې دین ټوټي کو ته وندنه دنیا سره لګو چې دنیا حاصل شي نمو دین پاتشو نا دنیا دوارا تکلا تدہ قرآن حفاظت موت آتا غالبی یہودیان دخل کتاب سرسکی اولی آگئی پا زمہ باندے دا دیوٹی اولا گئی دا چتا سب دخل کتاب حفاظت کوئے دو یہودیان دی کتاب اگا حشر مستا سمکتا دیو دی سایال دی کتاب اگا حشر مستا سمکتا اللہ تعالیٰ پا خفل دی وعدہ کری دا چی دو قرآن الفاظ دو قرآن معانی دو قرآن احکام دو قرآن قصص دغه حفاظت کوم کې زین تاسو معلومه ده حضور صلی الله علیه وسلم سمره زمانہ او فاتح دنیا لا غي حجاب کړی دی لیکن تروسه پوری په یو صبر او زین کې چا د قران مجید فرق نه دی کړی تغییر نه دی راوستل او په چرته چا اراده کړی ده نو الله تعالی ولې داسې کسان پیدا کړی دي چې په سری مخلي دي او د قران اصلي او هغه حقانیت چې کوم صورت هغه تروسه پوری برقرار دی تر قیامت پورې ایک سو تغییر او تبديل ختم نشي ولی دې محافظ الله دې دا حدیث محافظ الله دې دا فقه محافظ الله دې کم علوم چې د قران موتی دی هغه حفاظت کوون کې صاحب موت نه او موت آتے حواله کړي اخه موږ دا غسی د دنیا د پاره سنا روا کو چې د قران سره به موت آسه حجاج ابن مصعب له مصلا را نه يهوديان په مبارکه فاوبا او ان يضيفو هما انکار کوي چې الک ظلم المستیا اور کې دی اولاد روپے دل درکو دا اباو په ځای اتاو کا دا بانا تا جوړ قران کو زمونږ جانې وستیار وته مونږ چې دا خبره کوي نو معنا به دا شي چې دای دا کارو پر حکم نه الله ومان ها جاج ور کوي ظالم یقینا ظلمونه مکه انسان کړی دی خدا ته ظالمونه نه کوي خدای ته قران ته مانون یو مجلس قائم کړو پای کې پتا علماء حضرات راتلو دین په حوالہ باندې خبره کوي یو ځلی یو ملمف کې راغې او ډېر مزیدار دا کوم مجلس مناسب بیان او کو تفصیل او توضیح یو کړ کله چې په نو مامون رشید ته تاسو کې جواب کا تاسو کې زخم المام الى کم ځای کې کم مطلب والے کې زه کوئی صحیح نه دوی ورته وایي چې تاسو دوم خپل بیان او کو نو ته مسلمان کېږي نه اگر نه جواب ورکې چې زه خپل پلار او د نیکه دین نشم په خوده مسلمان کېږي نشم قوم الملا تعالی بیا دا مجلس قائم کیږي دغه ملما بیا چې کله دا ملما راغی په دې ځل باندې په اسلامي فقہ باندې داسې تفصیلی بیان کو دا کرنا جوه ټول چې علما ټول ځان پورې راغله کله چې هغه مجلس ختم شو نو دا مامون ته تفوس کې الکه تا پر اوس غنی ملما ني وی یم کله د تاسو په اوس کې ما منت کوي اسلام را لتا په اسلام نه راوړل دا اوسني مسلمان شي تاسو ما ته ویلي چې دا پلان نه دین نشم پرې کړو استاد نه چې کله زلانم نو زما طریقه دا و چې ما په کتابونو لیکل او خبر مې خرصول په دې باندې زما ګزران او تورات کې درې نو سې مو لیکلي او خپل په کې د خپل طرف نه په کې تبدیلی او تغییر راوست چې کله مې هغه علما ته حواله کړو دا نو ورته وی چې لکه دا مې په کې ځان نه ورته نه کړی دی هغه ډیر ځات خوشاله شو او مال پندونه پندونه پیسې راکړي چې دا خو دلی کمال کړی دی چې دا دومره تغییر او تبدیل وکړي بیا مې انجیل ولیکل هغه کې مې دغه څه ځان نه هغه احکام واړو لاړو بدل نه بدل مې کړو هغه ته مې پادران ته چې دا چل مې کړی آپ پندونه راغلو تا مثال وراثه نه ده مسلمانانو دا قران دی هغه بلا پیسې نه دی براله تم پند راکړي وی چې قران نو لیکم په هغه کې مې څه تغییر او تبدیل لا اوس علما ته مې وړاندې کړي چې دا قران نه مې لیکلي زمانه په کې سواله ایوری غاده کوم کې ګورو چې ته پکې را نه دي نه چې دا درې ځاو کتل غلطي وي خان خپل کتاب دی ولا کیو ما سره کم وخت دا دي چې جن کړي زما اصل کې الله هوا چولا چې واحد دا یو جماعت ته چې دا په حق باندې دي د دې په کتاب کې ما معمولی تبدیلی راوستا هغه زمانہ قبول نه کړه يهوديان قبول کړه عيسایان قبول کړه دک تک سه زما د اسلام د طرف سبب ګرځېدلې زو مسلمان شه سلمانان ګور یاد ساته دې کړو قران کی تغییر تبدیل نہ کئی نہ بچا تغییر اور تبدیل نہیں تو دے حفاظت و آدھا چاہ کری دا اللہ تعالیٰ بھی دے حفاظت کو نن دا اتیاو کاری و حافظ دی مکشی ور پسید نہ ہو کاری و معصوم حافظ دیش چی دا اتیاو کالو دا حافظ یو آیات کے رد و بدل راولی ور پسید دا معصوم و لال دے لقم اور دیگ نو دے فدہ ور دیگ نو دا اتیاو کالو حافظ دی نہ غلط نشوی دی دا دا نہ ہو کالو معصوم لیش دا انتظام کو ان کے سوک دے دا حفظ انتظام اللہ کی دا علم انتظام اللہ کی درس و تدریس انتظام اللہ کی مفسرین دا کمی زمانے نا اتر کمی بلگیا بھی دا چاہ پیرا کری دی اللہ تعالیٰ پیرا کری دا قرآن دا حفاظت بس اللہ تعالیٰ اقفل اچھے دا جمداری اللہ تیرا موتا دے ہندی پیر مخی چلتا کی سوکو اغی سے چل کرو اللہ تعالیٰ دا غی دا سزاگان و بیان کی ہو بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را الله علم دي فمانا بدي حروفو فمانا بدي كلماتو داخو مخينا مسلطو تلك آيات الكتاب الداسر أيتنا دي كتاب عظيم الشان بي عظیم الشان قران مجید کتاب و قران مبین او دایته نه ده هغه قران دی چې بیانونکي د حق او د باطل دی بیانونکي د حلال او د حرام دی بیانونکي د جایز او غنا جایز دی قران تا ته حق وي باطل د تقید د اتباع او د نظام پر کوا قران تا ته حلال وي قران تا ته حرام وي قران تا ته جایز او ناجایز وي قران کا اصل په کار کوي مبین په معنا د تاسو را چې د بیانونکي د حلال او د حرام دی قرآن کو حرف سکتا جميع العلم في القرآن لكن تقاصرت عنه أقام الرجال امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی طول علوم و قرآن کی رضا اللہ بچ زمون زیبن داغین کم دی اواغی تر اس نتاس کماوی لی چی کلد اکیامت پر رضبانی پر مقام مزید کے دائے چی دید عرض دلان دی و مقام جنن پر تاسر آل سیبت اور سیبا لگی دلی سمرچی او سڑے پیغمبر پر دنیا کی نسبی دی آغا مسجد کی بدد پر سین کے غندر دنی سی اوچہ سمرہ دلتا تین اللہ بھی پکتی حلتا بھون دیلی ناسی دا سے وضاحت پوشید دی قرآن چی دا لیل مفسرین بھئی یو یو مفسر زر زر جلد دا دی قرآن تفسیر لکھتی تفسیر علیہ ملو پر زر جلد یو یو بسم اللہ باندی ستر پچتر صفی دی لکھتی دقا علماء بھم پاغرد حیران شیو اللہ دا دی قرآن کی تکم معلومات ان تک مدن آن عظیم الشان معلومات حال تک بہت اس داری ناس کوئی کنا دلتا غنم کارنا دی منڈا ہو حال تک بکاری ہیں پرسو کی بہت انیر دکل آرام ناس آو دے نمومن صفت تارو بما دیر کرتے یود اللذین آفا قیب آغا کتان کفرو چی دیتا کران دی دا قیامت پر از باندی چی کلا دی حالت دا مسلمان آنو بھی نہیں اکرام اور احترام دا مسلمان آنو بھی نہیں اور دارنگی راش سفارش آن دا مجرمان دا پار سفارش تھی نو دای وسه کې دی دا وقیل او قانون مسلمین کاش چې موږ دنیا کې مسلمانانو دک کټم ولا ارمان وکړي چې نن دغه د پاره سفارش کوم چې تاسو مالانا نو شاهي موږ د پاره خو سفارش کوم چې نشتا او زموږ د پاره څو د زله دوستانو نشتا دا غریبانو وکړي زرهم الله تعالی او پرې د دادانا غاني کافران پرې یا کلو چکری ویتمتعو او مزی اخلی دهغا مزی دارو سی زنو دی دنیا نا پریدا پریدا دا اقبل جن مقصد سگر زولی دا مزی او چرجے ویلہیهم الامل او غافل اکلی دی دوی امیدنو او آرزوگانو دا فکر دا آخرت او دا مرن مکمل دا دین غافل دی لولی منصوبی تلی جزبت خیر دلتا داو کم او دلتا بداو کم او لولی پروگرامی درد اسرائیل اسلام علیہ اکلا فرمونی سی ویزا اس کو پر فصوفا لمن غرد چې کوئی بچدا کافران په کمر ځوان دي چې دوی کله هغه قیامت تور مقام شي او دارنګي دوی چې کما مال کړي دي هغه مال هم تم مقام شي بد اعمال دي تور بلا ځان دي چې دا تم مقام شي دوی بار وکړي و ما نبنا من قريه النبي هلاك کړي موږ سي دن کې دي او کړي الا ولا حاتاب مگر ود دغه کړي والا د پاره یو نه دا معلوم مقرر الله تعالی به هر یو قوم ما پاک نیتی مقرر باندې حلاق کړی دی او په دغه باندې ما ځان روز کړی ما تسبق من امتی نشي وړاندې کېږي یو امت اجل هادا وقت مقرر کړنا و ما یستاخرون نو رست کیږي چې کوم وخت الله تعالی د کوم انسان لپاره د کوم امت لپاره مقرر کړی دی هغه وخت نه دینه مخکې کېږي چې نو رست کیږي وقالوا الله تعالی شکوۃ دیو بی یا ایها الذی اے سڑیا ورب پیغمبر علیہ السلام کے دارے افواج بازی کا نا دا سی اسم بھئی نا مارا وے سڑے بے ختم وقت ادا ختم جا ماں تو تاجی بے لے اجی اکبر بابا دے اللہ اوپا تو ورسر پھر یا کو گھنا ہم تا کیا لتا ہو مکشر کم لے نا بھائی دے کوئی نا مارا نا مارا پا بھی بھائی چتا تم را بیادا با سڑے دے لکا دا تم را مشر سڑے دے تدت دا الفاظ وین دا الفاظ دے دے لی بھی دی اچھا پی رفتانا سوکنا سا دو بھی پلکا وقالوا بيبي يا ايها الذي اي سريا الذي حق سريا نزل عليه جلال غلي شي دتا ذکر قران ستا په خیال دا قران تا تر اخله د ستانه په پوس ان کلم مجنون بشک ته لیوانه پیغمبر اسلام ته دا ته لیوانه لو ما تا دینا ولن رو لیت مونتا ولن رو لیت مونتا بالملائکه ملائکه چې هغه شهادت کی فصداقت ستا ان كنت من الصادقين كتدرسون نه په خبره کې چې دا الله تعالی پیغمبر منه چیرې ورته مونږ ته وو شابس الګه دا خبره نه منم ورشا وزیر اعظم زماده را ولا له زماده حتی له وزیر اعظم را حالان کا په نو انسان دا غره خپل صدا ته مثلا نه دا او بیا ته مطالبه کوي د ملایکو چې ملایکو شهري خپل مانو نزل الملائکه تا منګر علی کو ملایکی الا بالحق مگر په فیصله د عذاب حق په معنا د فیصله د عذاب کې ملایکه راځي بس بیا به تورای کړي ملایکی دی بیا دی تا ملایکی ملایکی کې ملایکی جناب ته ودی کوم نه و ما کانو نو وی داخل په دی وخت کې کنه ملایکی د عذاب الله تعالی راوړيږي منظرین د مهلت ورکړو ته نه چې ملایکی د عذاب را لګیا مهلت مهلت نشته بس قومونو باندې ملایکی راغلي بیا موقع نه انا له نزلنا ذکر بشک من را دې دا قران و انا له لحافظون موږ دې قران حفاظت کوونکی څنګه حفاظت کوي الله ولا خادمان پیدا کړی دي دا معصومان معصومان قران ته کی نه او قران وای دې फायदा دی والدینو फायदा او قران الله تعالی دې په واسطه باندې محفوظ ساتي والا والدې دا دې قران په دې والا خپل باندې قران وای او فضائل خو خود تاسو باندې هغه یو څنګه صاحب دې دا هغه فرض رسول الله تعالی هغه بچي ورته چې کله دې قابل د دې چې دې ز مکتب او مدرسې ته بوز مغمور یو لګي د مدرسې ته راوس چې کینو او د په خپل باندې بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی د دې د پلان چې په قبر کې آغاز عادی د عذاب د نجات د الله ای زما غیرت کا نه برداشت چې زل د هغه معصوم چې په وړک له زمانو نه کې دا خپل باندې د عذاب په قبر کې ورته خبر یو واقع دې کړی دا تفسیر کوي ولقد ارسلنا من غرض میدان چې حفاظت داسره ګور ما سامان دي تلوي دي فاقافزان دي علما دي قادمان دي بیا مصنفین دي بیا مفسرین دي الله تعالی او ګور چې کلم مسله جوړه شوې ده قرباني کول ورته د مسلمان یا قربانو ته تیاری ولقد ارسلنا من قبل کالی ګلو موږ پاکستان پیغمبران کی شیع الاولین او لومبنو دغه تا لومبنو فرقو دلو تا الله تعالی ایمان دی او دی وما ياتيهم او نبرات من دیتا من رسول یو پیغمبر الا کانو به یستازون مگر دی بلا غسر وشت پوری توکی کولی پیغمبر تر بی خندنی شروع کذالکا اندار این نسل کوه اللہ تعالی وی داخلو منگا دغا کفر استعزا شرک فی قلوب المجرمین پس منو دو مجرمانو کی جکم مجرمان دی اللہ تعالی وی دا غزلت دا گندگی ورسن نکوم لا یؤمنون به چاہی بیا ایمان نروری پر قرآن وقت خلق سنت الاولین اور حالدار چې تیری شي دي طریقې ته لمبنو خلق چې الله تعالی لمبنو خلق سره سکرو طریقې قران را نه کوي چې هغه باو کنه الله ور پرداو ولو فتحنا عليهم او کچر ته الله وي پران دې موږ دوی ته باب ان یو دروازه من السماء د اسمان لا الله وي درج را ته اسمان کې دروازه کو لو کوم فظلوا فيه لدي پرنارس کی یعرج خيج دغه دروازه کې پرنارس په دغه دروازه باندې بر لاړ شي نجات بسم الله.